Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasaklanan ve tavsiye edilen renkler ve elbise türleri. Ey Ademoğulları! Size şeytanın açmak istediği çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve kıyafetler yarattık. Veya sizlere giyim kuşam yapma bilgisini öğrettik. A'raf suresi ayet 26. Sizi sıcağa ve soğuğa karşı koruyacak elbiseler verdik. Nahl suresi ayet 81. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beyaz elbiseler giyiniz. Zira elbiselerin en güzel olanı beyaz olanlardır. Ölülerinizi de beyaz kefene sarınız. Semure radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beyaz renkli elbise giyiniz. Çünkü beyaz daha temiz ve hoş görünümlüdür. Ölülerinizi de beyaz kefene sarınız. Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orta boylu idi. Ben onu kırmızı bir elbise içinde gördüm. Hayatımda ondan daha güzel hiçbir şey görmedim. Yani bu hadisteki kırmızıdan maksat ağırlığı kırmızı fakat başka renkten çizgileri olan elbisedir. Ebu Cüheyfe ve İbn Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'de Ebtah denilen yerde deriden yapılmış kırmızı çadırda gördüm. Bilal elinde Resulullah'ın abdest aldığı kabı ile çadırdan çıktı. Sahabilerden bir kısmı o su ile vücudunu ıslatıyor, bazısı da avuçla alıyorlardı. O esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde kırmızı bir elbiseyle dışarı çıktı. Bembeyaz baldırları hala gözümün önünde gibidir. Sonra abdest aldı. Bilal ezan okudu. Ben o sırada sağa sola dönmekte olan Bilal'in ağzını takip ediyordum. Hayy alessalâh, hayy alefelâh diyordu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne sütre olarak ucu sivri, demirli bir asa dikildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de öne geçip namaz kıldırdı. Sütrenin önünden köpek ve eşek geçiyordu da kimse onların geçişine mani olmuyordu. Ebu Rifa et-Temimi radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde iki yeşil elbise ile gördüm. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethedildiği gün başında siyah bir sarıkla Mekke'ye girdi. Ebu Said Amr İbn Hureys radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başında siyah bir sarık olup ucunu iki omzu arasına uzatmıştı. O hali hala gözümün önünde gibidir. Başka bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başında siyah bir sarık olduğu halde halka hutbe okudu. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sehuliye beldesinde imal edilmiş üç parça bez, pamuk beziyle kefenlendi. Bu üç parça içerisinde gömlekle sarık yoktu. Bir daha okuyorum. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sehuliye beldesinde imal edilmiş üç parça beyaz pamuk beziyle kefenlendi. Bu üç parça içerisinde gömlekle sarık yoktu. Yine Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah üzerinde deve semerlerinin resimleri bulunan siyah kıldan dokunmuş desenli bir elbise olduğu halde evden dışarı çıktı. Muğire bin Şube radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yolculuktaydım. Bana yanınızda su var mı dedi. Ben evet diye cevap verdim. Bunun üzerine deveden indi. Yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geldi. Ben tulumdan eline su döktüm. Yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Kollarını cübbenin yeninden çıkaramadı da cübbenin altından çıkarıp iki kolunu yıkadı. Başını mesetti. Ben mesleri çıkarmak için elimi uzattım. Onları bırak. Ben mesleri abdestli iken giydim buyurdu ve üzerlerine mesetti. Gömlek giymek. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdiği elbise gömlek idi. Giyeceklerin uzunluk ve kısalık ölçüleri ve kibir için giyilen giysi şekilleri. Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gömleğinin kolu bileğine kadardı. Yani elbise örtünmeyi sağlayacak ve hareket etme, iş yapmaya engel teşkil edecek şekilde olmayacaktır. Diğer hususiyetleri lüks ve israfa davetiye çıkardığından haramdır. İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kibirlenip büyüklük taslayarak elbisenin eteğini veya paçalarını yerde süren kimsenin kıyamet gününde yüzüne bakmaz. Bunun üzerine Ebu Bekir, ya Resulallah, dikkat etmediğim takdirde benim de eteklerim yerde sürünüyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz sen bunu büyüklük taslamak için yapmıyorsun buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kibrinden dolayı elbisesini sürüyerek yürüyen kimsenin yüzüne kıyamet günü Allah rahmet bakışıyla bakmaz. Yani kibirli kimse de kıyamet günü yüzüne bakılmayacak kimselerden olacaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Elbisenin topuklarından aşağı uzanan kısmı ateştedir. Yani büyüklük taslama ve kendini beğenme büyük ruhi hastalıklardan olup Allah'ın rahmetinden ve bağışlanmasından mahrumiyete ve cehenneme girmeye sebep olur. Allah korusun. Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç sınıf insan vardır ki Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz. Onların yüzüne bakmaz ve kendilerini temize çıkarmaz. Onlar için acıklı bir azap vardır. Ebu Zer diyor ki Resulullah bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, ziyan edenler kimlerdir ya Resulallah diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Elbisesinin eteğini veya paçalarını yerde sürükleyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve ticaret malını yalan yere yeminle satmaya çalışan kimsedir buyurdu. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç sınıf insan vardır ki Allah kıyamet gününde onlarla konuşmaz. Onların yüzüne bakmaz ve kendilerini temize çıkarmaz. Onlar için acıklı bir azap vardır. Ebu Zer diyor ki Resulullah bu sözü üç defa tekrarladı. Yine Ebu Zer, ziyan eden kimlerdir ya Resulallah diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. elbisesinin eteğini veya paçalarını yerde sürükleyen kimse, yaptığı iyiliği başa kakan kimse ve ticaret malını yalan yere yeminle satmaya çalışan kimsedir buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Giyilen şeylerde uzatılmaya en müsait olanlar çoğunlukla don veya pantolon, gömlek veya entari cübbe ve sarıktır. Kim bunlardan birini büyüklük taslayıp çalım satmak için uzatırsa Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz. Cabir İbni Süleym radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir kimse gördüm ki insanlar onun görüşüyle hareket ediyorlar. Ne söylerlerse onu yerine getiriyorlardı. Bu adam kimdir diye sordum. Peygamberdir dediler. Ben de iki defa aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir. Sen esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Ben de sen Allah'ın Resulü müsün diye sordum. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm ki o Allah başına bir bela gelip kendisine dua ettiğinde senden bela ve musibeti giderir. Sana kıtlık isabet ederse dua ettiğinde senin için mahsuller bitirir. Çölde ve boş arazilerde deveni kaybetsen, kendine dua edince deveni sana geri getirir buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulunsanız dedim. Hiç kimseye sövme buyurdu. Ben de ondan sonra ne hür, ne köle, hiç kimseye, ne deve, ne koyun, hiçbir hayvana sövmedim. Sonra tavsiyesine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği küçümseme. Müslüman kardeşinle güler yüzle konuş. Çünkü bu bir iyiliktir. Yani Allah'ın istediği şeylerdendir. Elbisenin eteklerini ve paçalarını baldırlarına doğru kaldır. Eğer bundan hoşlanmazsan topuklarına kadar indir. Sakın etek ve paçalarını yerde sürme. Çünkü bu hal kibirden ve kendini beğenmişlikten ileri gelir. Allah da kibirlenip kendini beğenenleri sevmez. Eğer bir kimse sana söver ve sen de bulunduğunu bildiği bir şey sebebiyle seni ayıplarsa, sen o kişi hakkında bildiğin şey sebebiyle onu ayıplama. Onun bu davranışının günahı kendine aittir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam elbisesinin eteklerini sürüyerek namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, git abdest al dedi. O da gidip abdest alıp geldi. Resulullah ona tekrar, git abdest al buyurdu. Bunun üzerine orada bulunanlardan bir kişi, ya Resulallah, niçin o kimseye abdest almasını emrettiniz de sonra sustunuz diye sordu. Resulullah da, o elbisesini yerde sürüyerek namaz kılıyordu. Şüphesiz ki Allah elbisesinin eteğini ve paçasını yerde sürüyerek namaz kılan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu. Ebu Derda'nın yakın dostu olan babam bana şöyle anlattı. Dimeşk'te Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından İbnül Hanzaliye denilen bir kimse vardı. Bu adam yalnız başına yaşar ve insanlar arasına pek çıkmazdı. Hep namaz kılar, namazdan ayrılıp çoluk çocuğunun yanına giderken de tekbir ve tesbihlerle meşgul olurdu. Biz Ebu Derda'nın yanında otururken bu adam yanımıza uğradı. Ebu Derda ona, bize fayda sağlayacak, sana zararı dokunmayacak bir söz söyle dedi. İbnül Hanzaliye şunları söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seriye göndermiş, bu seriye vazifesini yaparak geri dönmüştü. Onlardan bir asker gelip Resulullah'ın oturduğu yere oturdu ve yanındaki adama şöyle dedi. Düşmanla karşılaştığımız zaman bizi bir görseydiniz. Falan kimse düşmana saldırıp mızrağını sapladı ve "Al sana, ben Gıfarlı bir delikanlıyım," dedi. Delikanlının bu sözünü nasıl biliyorsun diye sordu öbür adam. "Bana kalırsa o kimsenin bütün sevabı yok oldu," cevabını verdi. Bu sözü işiten bir başkası, "Bu sözde bir sakınca görmüyorum," dedi. Bunun üzerine ikisi münakaşa ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duydu ve "Subhanallah, bu kişinin sevap kazanmasında ve ölmesinde hiçbir sakınca yoktur," buyurdu. Ben Ebu Derda'nın buna sevindiğini ve başını kaldırıp adama "Sen bunu Resulullah'tan bizzat kendin işittin mi?" diye sorduğunu gördüm. Adam "Evet, bizzat işittim," dedi. Ebu Derda adama aynı soruyu tekrar edip duruyordu. Hatta ben kendi kendime "Adam dizleri üzerine çöküp kalacak," diyordum. Babam sözlerine şöyle devam etti. İbnül Hanzali'ye başka bir gün yine yanımıza uğramıştı. Ebu Derda bu defa ona "Bize fayda sağlayacak, sana zararı dokunmayacak bir söz söyle," dedi. O da şunu söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. "Cihat için hazır tuttuğu atı yedirip içiren ve ona güzelce bakan kimse, durmadan sadaka veren ve elini hiç kapatmayan kimse gibidir," buyurdu. Bu zat bir gün yine bize uğramıştı. Ebu Derda yine ona "Bize fayda sağlayacak, sana zararı dokunmayacak bir söz söyle," dedi. Bunun üzerine İbnül Hanzali'ye şunları söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Hüreym el-Üseydi ne iyi adamdır. Keşke zülüfleriyle elbisesinin eteklerini uzatmasaydı." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü Hüreym'e ulaşınca hemen eline bir ustura alıp zülüflerini kulak memesi hizasına kadar kesti. Elbisesinin eteğini de baldırlarını örtecek kadar kısalttı. İbnül Hanzali'ye bir gün yine bize uğramıştı. Ebu Derda kendisine "Bize fayda sağlayacak, sana da zararı olmayacak biraz bir şeyler söyle," dedi. O da şu cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Sizler Müslüman olmayan kardeşlerinizin yanına gidiyorsunuz. Binit hayvanlarınızı düzüne koyun. Elbiselerinize çeki düzen veriniz ki insanlar arasında yüzdeki güzellik timsali ben gibi parmakla gösterilen kimseler olunuz ki fark edilesiniz. Çünkü Allah çirkin görüntüyü ve kötü sözü sevmez," buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Bir Müslümanın en güzel giyinmesi, elbisesini inciğinin yarısına kadar uzatmasıdır. Topuklarına kadar uzatmasında bir günah yoktur. Topukları açtığı zaman cehennemliktir. Allah, kibrinden dolayı elbisesini yerde de süreyen kimsenin yüzüne rahmetle bakmaz." İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. "Elbisemin etekleri topuklarımdan aşağı sarkmış bir vaziyette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varmıştım. Resulullah, "Abdullah, elbisenin eteklerini yukarı kaldır," buyurdu. Ben de hemen kaldırdım. Sonra, "Biraz daha kaldır," buyurdu. Ben biraz daha kaldırdım. Ondan sonra elbisemin uzunluğuna dikkat etmeye başladım. "Topukluktan biri nereye kadar kaldırmıştım?" diye sordu. İbn Ömer, "İnciklerimin yarısına kadar kaldırmıştım," diye cevap verdi. Bir daha okuyorum. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. "Elbisemin etekleri topuklarımdan aşağı sarkmış bir vaziyette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varmıştım. Resulullah, "Abdullah, elbisenin eteklerini yukarı kaldır," buyurdu. Ben de hemen kaldırdım. Sonra, "Biraz daha kaldır," buyurdu. Ben biraz daha kaldırdım. Ondan sonra elbisemin uzunluğuna dikkat etmeye başladım. Topluluktan biri, "Nereye kadar kaldırmıştın?" diye sordu. İbn Ömer, "İnciklerimin yarısına kadar kaldırmıştım," diye cevap verdi. Yine İbn Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Bir kimse kibirlenip kendini beğenerek elbisesini yerlerde sürürse, Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz." Bunun üzerine Ümmü Seleme radıyallahu anha, "Ya Resulallah, kadınlar eteklerini nasıl yapacaklar diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, onlar bir karış daha uzatırlar buyurdu. Ümmü Seleme, o durumda ayakları açılır dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse bir arşın uzatırlar, daha fazla uzatmazlar buyurdu. Tevazu sebebiyle lüks elbise giymemek. Muaz bin Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse gücü yettiği halde tevazu maksadıyla lüks elbise giymeyi terk ederse kıyamet günü Allah o kimseyi bütün insanların huzurunda çağırır ve onu iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini giymede serbest bırakır. Orta yollu elbiseler giymek. Amr İbni Şuayb radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah kuluna verdiği nimetin eserini kulunun üzerinde görmekten hoşlanır. İpek kullanmanın erkeklere haram oluşu. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İpek elbise giymeyiniz. Çünkü ipeği dünyada giyen ahirette giyemez. Yine Ömer İbni Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ipek elbiseyi sadece ondan nasibi olmayanlar giyer buyururken işittim demiştir. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada ipek giyen kimse ahirette onu giyemez. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Sağ eline ipeği, sol eline altın alıp, şüphesiz ki bunun ikisi de ümmetimin erkeklerine haram kılınmıştır buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İpek giyinmek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına ise helal kılındı. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altın ve gümüş kaplardan içmemizi ve onların içinde yemek yememizi bize yasakladı. İpek ve atlas giymemizi ve üzerine oturmamızı da yasakladı. Uyuz hastalığı olanın ipek giyebileceği. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyr ve Abdurrahman bin Avf yakalandıkları uyuz hastalığı sebebiyle ipek elbise giymelerine müsaade etti. Yani harpte zırhın altına giyilebileceğini, hastalık mazeretinin giyilmeyi caiz kıldığını öğreniyoruz. Din zorluk değil, kolaylık emreder. Bir şeyin yasaklığı kesin olsa bile ruhsatın olduğu haller de vardır. Hastalık ve savaşta zırh altına ipek elbise giymek gibi. Yırtıcı ve vahşi hayvanların derilerini kullanmak. Muaviye radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İpekle ve kaplan derisiyle kaplanmış eğer semer ve minderler üzerine oturmayınız. Ebul Melih radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvan derilerini kullanmayı yasaklamıştır. Başka bir rivayette ise yırtıcı hayvan derilerinden yatak ve yastık yapılmasını yasakladığı şeklindedir. Yani kibirlilik, ve gösteriş sebebi olması dolayısıyla yasaklanan hayvan derileri kullanımı bu maksatla olmadığı takdirde tabaklanırsa domuz ve köpek derisi hariç sergi, çadır, ayakkabı ve benzeri şeylerde kullanılabilir. Yırtıcı hayvan derileri bir sektör haline gelmiş olup bu derilerin ticaret ve kullanımı bugün için kesim harın olmasa bile tahrimen mekruhtur ve en azından şüphelidir. Müslüman şüpheliden uzak durmalıdır ki harama düşmesin. Yeni elbise ve ayakkabı giyilince nasıl dua edileceği. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni olarak giydiği sarık, gömlek, rida gibi şeylerin adını söyleyerek şöyle dua ederdi. Allah'ım, her türlü eksiksiz övgüler sana mahsustur. Bunu sen bana giydirdin. Senden bu elbisenin hayrını ve hayırda kullanılmasını istiyorum. Bunun şerrinden ve şerde kullanılmasından da sana sığınırım. Veya bu elbisenin yapıldığı organların hayrını senden ister, şerlerinden sana sığınırım. Uyku adabı. Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatar ve şöyle dua ederdi. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana emanet ettim. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere inandım. Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yatağına gireceğin zaman namaz abdesti gibi abdest al. Sonra da sağ yanın üzerine yat ve biraz önceki duayı oku. Bu dua uyumadan evvel son sözün olsun buyurdu. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri 11 rekat namaz kılardı. Sabah olunca kısaca 2 rekat sabah namazının sünnetini kılar, sonra müezzin gelip cemaatin hazır olduğunu bildirinceye kadar sağ yanı üzerine yaslanıp uzanırdı. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin uyumak istediği zaman elini sağ yanağının altına koyar, sonra da senin isminle ölür, senin isminle dirilirim derdi. Uykudan uyandığında da bizi öldürdükten sonra tekrar dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş de onadır derdi. Tıfe el-Gıfari radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün mescitte ben yüzüm koyun yattığımda birisi beni ayağıyla kımlatıyor ve bu Allah'ın kızgınlığına sebep olan bir yatış tarzıdır diyordu. Bir de baktım ki bunu söyleyen Resulullah değil mi? Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir yerde oturur, Allah'ı zikretmeden kalkarsa Allah'a karşı eksik bir iş yapmış olur. Yine bir kimse yatağa yatar da orada Allah'ı zikretmezse yine Allah'a karşı eksik bir iş yapmış olur. Oturma ve yatma adabı. Abdullah bin Yezid radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğer ayağının üzerine altmış, sırt üstü yatarken görmüştür. Bir daha okuyorum. Abdullah bin Yezid, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi mescitte bir ayağını diğer ayağının üzerine atmış, sırt üstü yatarken görmüştür. Cabir bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra güneş iyice doğuncaya kadar yerinde bağdaş kurarak otururdu. İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'nin yanı başında elleriyle dizlerini tutarak şöyle otururken gördüm dedi. Ve uyluklarını karnına dayayıp kollarıyla dizlerini tutarak ve kaba etleri üzerine oturarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oturuşunu tarif etti. Mahremenin kızı Kayle radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dizlerini karnına dayamış, elleriyle dizlerini tutup kaba etleri üzerine oturmuş vaziyette gördüm. Oturuşunda bu huşu ve tevazuyu görünce korkudan irkildim demiştir. Şerit bin Süveyd radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün sol elimi arkaya atıp elimin ayasına dayanmış otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana uğradı ve Allah'ın gazabına uğramış olanlar gibi mi oturuyorsun buyurdu. Yani bu hadislerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescitte nasıl oturup yattığını öğreniyoruz. Mescitte yatılmaz kanaatinin bir dayanağı yoktur. Kişi yorulunca istirahat için namaz vakti haricinde mescitte uzanıp yatabilir. Herkes ve her mescit için geçerli olmasa bile istasyon, otogar ve terminallere yakın cami ve mescitlerde yatanlar görülse nahoş karşılanmamalı. Diğer mescit ve camilerde münasip bir şekilde yatıp uyuyan yolcu ve otel parası olmayan birkaç saatlik bekleyiciler için de hoşgörü davranmalıdır. Mescitlerde yatılabileceğine dair pek çok hadis ve deliller var. Fakat yatılmayacağına dair hiçbir delil yoktur. Allah'ın gazabına uğramış olan Yahudiler ve diğer kafirlerin oturuş şekli olan bir elin içine dayanarak oturmak gibi kibirli ve büyüklük taslayan kimselerin oturma şeklini yansıttığından yasaklanmıştır. Allah'ın gazaplandığı kimselerin şiarı olan oturma, yaslanma ve benzeri davranışlar görüldüğünde onlar akla geliyorsa, zihnimizde onlar canlanıyorsa Müslümanlar bu şekillere benzemekten sakınmalıdır. Kim kime benzemeye çalışırsa o onlardandır hadisine de uyurmuş olacağından kafir davranış ve adetlerinden uzak durulmalıdır. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin.